kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Odkurzacz pionowy Samsung Jet 95 Multi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2249. Teraz za 1999 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 12 października, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. To polityczna sobota, swoje konwencje mają dziś dwie największe polskie partie. W Wenecji o polskim sądownictwie, o zmianach wypowie się Komisja Wenecka. A wieczorem sportowe emocje, dziś mecz Polska-Portugalia. W Warszawie rozpoczyna się właśnie konwencja Koalicji Obywatelskiej połączona z Radą Krajową Platformy Obywatelskiej. Spotkanie ma być poświęcone podsumowaniu mijającego roku od wyborów parlamentarnych, a premier Donald Tusk ma ogłosić wieloletnią strategię migracyjną Polski. Z kolei o 12 w Przysusze na Mazowszu Kongres Prawa i Sprawiedliwości ma na nim dojść do połączenia PiSu i suwerennej Polski. Komisja Wenecka przedstawi dziś stanowisko w sprawie zmian w polskim sądownictwie. O opinię zwrócił się minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który jest dziś w Wenecji. Wczoraj w kuluarach unijnej narady ministerialnej mówił, że w zaawansowanym stadium jest opinia dotycząca rozdziału Urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratura Generalnego. Jego zdaniem będzie ona szybciej dostępna niż ta dotycząca statusu sędziów powołanych po 2018 roku, a tu powodem jest sprzeciw prezydenta. Być może z tymi zmianami, wszystko na to wskazuje, będziemy musieli poczekać aż do zakończenia prezydentury Andrzeja Dudy, który na różne sposoby stara się bronić tych wszystkich rzeczy, które zostały krytycznie ocenione przez opinię publiczną w czasie wyborów 15 października, jak również przez instytucje europejskie. Dwa dni temu prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że sędziów, których nominował, będzie bronił do upadłego. Nie oddam ani jednego, ani pół, dodał. W izraelskich atakach na obóz uchodźców palestyńskich Dżabalii na północy Strefy Gazy w ciągu 12 godzin zginęły co najmniej 22 osoby. Izrael nakazał ewakuację ludności cywilnej z tej części palestyńskiej enklawy, ale organizacje humanitarne twierdzą, że cywile nie mają dokąd uciec. Wczoraj wieczorem organizacja Lekarzy Bez Granic alarmowała, że tysiące osób zostało uwięzionych w obozie dla uchodźców palestyńskich w Dżabalii, ostrzeliwanym przez armię Izraela. Według przedstawicieli organizacji nikt nie może wejść do obozu ani go opuścić, a każdy, kto próbuje stamtąd się wydostać, jest ostrzeliwany. Wśród uwięzionych jest pięcioro pracowników Lekarzy Bez Granic. Izrael nasilił ofensywę na północy Strefy Gazy tydzień temu, twierdząc, że jest ona skierowana przeciwko członkom Hamasu. W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku rozpoczyna się dziś All About Freedom Festival. Jego temat przewodni stanowią różne wymiary wolności. Widzom proponowane są filmy fabularne i dokumentalne z całego świata, spotkania z twórcami, ale również rozmowy. I tak na otwarcie będzie dyskusja z Palestyńczykiem i Izraelczykiem, ojcami, którzy stracili dzieci we wzajemnych atakach dwóch zwaśnionych narodów. Filmowe propozycje festiwalu są skierowane do różnych pokoleń. Jest All About Kids, a w tym roku po raz pierwszy All About Teens, oferta dla nastolatków, mówi wicedyrektorka Patrycja Medowska. Oni są trochę pomijani. Czy jest coś dla dzieci, a potem już dla dorosłych. Natomiast ci młodzi ludzie, oni też się konfrontują z tymi trudnymi treściami, które znajdują w internecie i chcemy im trochę pomóc w zrozumieniu tego, co się dzieje wokół nich. Podczas festiwalowego tygodnia widzowie obejrzą i zagłosują na filmy wybrane do konkursu. Projekcją zamknięcia w następną sobotę będzie polski kandydat do oscarowej nominacji Pod wulkanem w reżyserii Damiana Kocura. To będzie wieczór sportowych emocji. Piłkarska reprezentacja Polski podejmie Portugalię w meczu trzeciej kolejki grupy pierwszej Ligi Narodów. Spotkanie rozegrane zostanie na PGE Narodowym w Warszawie. Po dwóch seriach spotkań w tabeli prowadzi Portugalia z przewagą 3 punktów nad Chorwacją i Polską. Szkocja z zerowym dorobkiem punktowym jest czwarta.

Kilka dni temu ukazał się ten najnowszy utwór zespołu The Black Keys z gościnnym udziałem 20-letniego artysty działającego pod pseudonimem Danny Lux. Jest on potomkiem meksykańskich migrantów i kiedy miał 7 lat, jego tata przywiózł mu odnalezioną na śmietniku gitarę i wtedy Daniel Espinoza, bo takie jest jego prawdziwe nazwisko, zakochał się w muzyce. Jego kariera rozwinęła się dzięki TikTokowi. W ubiegłym roku artysta występował już na festiwalu Coachella. Ta jego podwójna meksykańsko-amerykańska tożsamość oczywiście znajduje odbicie dzisiaj w jego twórczości, w balladowych piosenkach inspirowanych stylem Corrido. A najnowsza, być może też zaskakująca współpraca z grupą The Black Keys pozwoliła mu, jak sam mówi, urosnąć. W historii tego zespołu, który wielokrotnie wybrzmiewa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, to chyba pierwsze wersy w języku hiszpańskim. Do obecności tego języka w muzyce będziemy dzisiaj wracać, ponieważ dzisiejszy dzień jest świętem narodowym w Królestwie Hiszpanii. W wielu Stanach Zjednoczonych Ameryki świętowany będzie niebawem Dzień Kolumba, w niektórych miejscach zamieniony niedawno na Dzień Ludności Rdzennej czy Dzień Oporu. Natomiast dla Ameryki Łacińskiej to jest moment podkreślania wielokulturowego dziedzictwa. I o tym, jak opowiada się współcześnie o dacie, która upamiętnia dopłynięcie wyprawy Kolumba do świata nieznanego wcześniej Europejczykom, będziemy mówić w dzisiejszym programie. Na początku zajrzymy do Madrytu, gdzie odbywają się dziś uroczystości państwowe. Poszukamy też odpowiedzi na liczne pytania o postać Krzysztofa Kolumba. Sprawdzimy, jak zmieniało się podejście do 12 października za oceanem. No i opowiemy też o obecnych relacjach między Hiszpanią a Meksykiem, ponieważ ostatnio w meksykańskiej polityce dzieje się całkiem sporo. Towarzyszymy Państwu do godziny 13:00 i byłabym zapomniała. Przed nami również kolejna odsłona cyklu Tomek w Azji. Tomasz Sajewicz tym razem zabierze nas na Moluki Północne. Dlaczego właśnie o tym kierunku dziś wspominamy? Wszystko okaże się niebawem. A teraz Jakub Skorupa i jego najnowsza płyta. Jesteś wierszem, który czytam nad ranem. Bez ciebie czuję, że zupełnie przepadnę. Reszta to leki, które ryły mi banie. Ty to powietrze, bez którego nie wstanę. Dla ciebie zatańczę jak Elvis. Będę pląsał jak Patrick Swayze. Dla ciebie puszczę głośniej myślowic. Choć nawet trojek miał ich już dosyć. Dla ciebie zatańczę jak Elvis. Będę pląsał jak Patrick Swayze. Dla ciebie puszczę głośniej myślowic. Choć nawet trojek miał ich już dosyć. Czarna kawa, trochę słońca, świt. Z końcem lata nie chcę nigdzie iść. Jestem władzem, dalej mogę być. Byle sypię zawsze tam, gdzie ty. Zapętlą w głowie. Może to serial, który skończy się dobrze. Jestem pytaniem, a ty znasz już odpowiedź. Bez ciebie reszta to zaledwie trzy kropek. Dla ciebie zatańczę jak Elvis. Będę pląsał jak Patrick Swayze. Dla ciebie puszczę głośniej myślowic. Choć nawet trojek miał ich już dosyć. Dla ciebie zatańczę jak Elvis. Będę pląsał jak Patrick Swayze. Dla ciebie puszczę głośniej myślowic. Choć nawet trojek miał ich już dosyć. Czarna kawa, trochę słońca, świt. Z końcem lata nie chcę nigdzie iść. Jestem błaznem, dalej mogę być. Byle sypieć zawsze tam, gdzie ty. ty. Dzisiejsza data ważna jest dla Królestwa Hiszpanii i całego świata hiszpańskojęzycznego. 12 października w Hiszpanii to święto państwowe, upamiętniające dzień, w którym Krzysztof Kolumb dopłynął do wybrzeży Bahamów. Symbolicznie to data uważana za odkrycie kontynentu nieznanego wówczas w Europie, choć z tą historią wiąże się dzisiaj więcej pytań niż odpowiedzi. Z nami jest Karolina Szklarz, przewodniczka i autorka bloga Madryt Tertulie, która łączy się z Madrytu. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Główne uroczystości związane z Dniem Hiszpanii odbywają się dzisiaj w stolicy. Opowiedz, jak wyglądają dziś ulice Madrytu i co zaplanowano w związku z tym świętem? Jak co roku odbywa się wielkie święto na ulicach Madrytu. Przede wszystkim jest to ulica Castellana. Ona jest bardzo długa, ciągnie się właściwie przez całe miasto. Na mniej więcej długości 1,5 kilometra odbywa się parada wojskowa. Uczestniczy w nim ponad 4000 osób aktywnie i są to przedstawiciele i sił zbrojnych, powietrznych, marynarki wojennej. Możemy tam zobaczyć i narciarzy, i nurków, policję. Także naprawdę to jest bardzo szeroki wachlarz też osób uczestniczących i to jest bardzo duże widowisko dla Madrytczyków, którzy też tu u mnie się pojawiają. Wtedy w ogóle te parady otwiera też król, otwiera szef sił zbrojnych, także dużo osób przychodzi, żeby to zobaczyć. I takie są ważne punkciki, które też wszyscy czekają. Na przykład są to legioniści, którzy przychodzą i mają ze sobą kozę. Także też są zwierzęta, które uczestniczą w tej paradzie aktywnie. Potem też policjanci mają psy, które siedzą na blasze samochodów. Pojawia się spadochroniarz z flagą Hiszpanii, na którą też wszyscy wypatrują i czekają, kiedy on się pojawi. Myśliwce też przelatują, malując na niebie Hiszpanii flagę Hiszpanii. Także myślę, że to jest taki główny punkt. Jeżeli ktoś chce uczestniczyć, to wtedy pojawia się właśnie na tej paradzie, która zaczyna się o 11. A więc już główna parada powinna się rozpocząć. To święto państwowe łączy się z religijnym, trochę tak jak u nas 15 sierpnia. Przenosząc się więc do stolicy Aragonii, na północny wschód od Madrytu, w Saragosie dziś również bardzo ważne uroczystości. Tak, w Saragosie, tylko to jest właśnie takie już typowo święte bardziej dla Saragosy. To też jest trochę tak, że w każdej wspólnocie Hiszpanii obowiązują inne święta. I tutaj akurat tego święta się nie obchodzi. Także to faktycznie jest bardziej przesunięte w inną część Hiszpanii tego dnia. To wspomnienie Matki Bożej z Pilar, która w Kościele katolickim jest patronką Hiszpanii i świata hiszpańskiego. Czym ten 12 października jest w twoim odczuciu dla samych Hiszpanów? Tutaj ja bym trochę zaryzykowała może takim stwierdzeniem, że Hiszpanie też tak bardzo tego nie identyfikują z jakimś konkretnym świętowaniem. Więc jest to dzień wolny od pracy, do spędzenia ze znajomymi, z rodziną, do wyjechania gdzieś może za miasto, ale to też tak naprawdę wygląda bardzo podobnie w różnych innych dniach, które są świętami narodowymi w kraju. Także nie widzę tutaj jakiejś takiej dużej różnicy, szczerze mówiąc. Tutaj poza tym Madrytem, przez który przechodzi parada wojskowa i potem jest też równolegle do tego organizowana od kilku lat parada tak zwanej hiszpańskości. Mam wrażenie, że to epicentrum jednak jest skupione na stolicy. Jest to trochę taki dzień wykorzystywany po prostu, żeby spędzić miło czas poza pracą. Powiedz więcej proszę o tej paradzie hiszpańskości, bo to są wydarzenia z udziałem artystów z różnych państw, które dzieją się już od jakiegoś czasu i dzisiaj właśnie mają swoje apogeum. Od kilku lat prezydent wspólnoty Madrytu postanowiła zorganizować coś, co na pewien sposób odzwierciedlałoby to, z czym naprawdę powinien kojarzyć się 12 października, więc ta parada hiszpańskości, w której uczestniczy wiele narodowości, w tym roku Meksyk przoduje i te parady trwają przez cały tydzień. I co ciekawe, też one na początku były organizowane z jednej z ulic, to też jest taka jedna z głównych, powiedzmy, ulic, ale jednak już dzielnicy Madrytu, to w tym roku już się przeniosła na główne ulice miasta, czyli Gran Vía, i w tym roku przewodniczy Meksyk, ale uczestniczą różne narodowości właśnie Ameryki Łacińskiej. Wiadomo, bardzo dużo widzów też, którzy są ciekawi tych parad, które są bardzo widowiskowe, bardzo kolorowe, bardzo fajne. Także mamy tutaj też takie dwa nuklea. Jedno to jest tak wojskowe, to jest coś bardzo związanego, ściśle związanego z państwem, też z chęcią pokazania siły kraju, a z drugiej strony właśnie mamy tą wielokulturowość, to chęć pokazania, z czym tak naprawdę się wiąże, czy powinien kojarzyć 12 października, tak? Bo tutaj też wchodzimy już w ten zakres nazewnictwa, czy to było zdobycie Ameryki, czy to odkrycie nowych kultur, czy tej hiszpańskości. Tutaj już się próbuje jakoś wprowadzać inne słownictwa też, żeby nie mówić na to zdobycie czy odkrycie, tak, Ameryki. O tym, czym jest dzisiejsza data dla mieszkańców krajów Ameryki Łacińskiej, powiemy więcej po godzinie 12 w Trójce. Przyjrzymy się też relacjom na linii Hiszpania-Meksyk. Ciekawa jestem, czy odnajdujesz jakieś bezpośrednie nawiązania do samego Kolumba w tym dzisiejszym hiszpańskim świętowaniu? Co ciekawe, parada wojskowa przechodzi przez Plac Kolumba. Ja bym trochę powiedziała, że tutaj dochodzi do takiej mieszanki wręcz wybuchowej w Hiszpanii, tego co można, czego nie można wspominać może. Z jednej strony jest tutaj ta parada wojskowa, która bardzo mocno się kojarzy jeszcze z czasów Franco, który też kładł na to nacisk, żeby tutaj pokazywać siłę Hiszpanii poprzez właśnie takie tego typu parady. Z drugiej strony właśnie mamy tę hiszpańskość. Te parady zresztą zostały przeniesione z 90-tych latach z maja na październik. One teraz odbywają się tego samego dnia, co jedni powiedzą zdobyciem Ameryki, odkrycie Ameryki, inni powiedzą właśnie odkrycie właściwie tej wielokulturowości, czy teraz ta konieczność uczenia się współżycia tych różnych kultur, więc faktycznie jest to trochę temat taki, powiedziałabym, który może nawet prowadzić do jakichś takich może konfliktów tutaj, takich zaognień, które mogą sprawić, że Hiszpanie nie do końca będą zgodni co do tego, z czym to się powinno jeść w ogóle ten 12 października. Może dlatego też się tak bardzo też nie identyfikują z tym dniem. A propos jedzenia, czy jakieś elementy tradycyjnej hiszpańskiej kultury towarzyszą dzisiejszemu świętowaniu? Jakieś specjalne stroje albo wyjątkowe potrawy, które wylądują dziś na hiszpańskich stołach? Jeżeli chodzi o stroje, to wydaje mi się, że to jest takie święto, które jest nałożone gdzieś w sposób, no nie chcę powiedzieć, że sztuczny, ale nie jest to może jakoś tak wrośnięte w Hiszpanów ten 12 października, więc tutaj nie widzę za bardzo jakiejś takiej wielkiej różnicy. Jeżeli chodzi o jedzenie, no to wydaje mi się, że też Madryt czy okolice Madrytu wchodzi w taki okres już jesienno-zimowy. Temperatury spadają znacznie i kiedyś się jadło bardzo ciężkie jedzenie właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, bo zimą w nocy temperatury spadają poniżej zera. To my mamy taką tradycję, że co roku idziemy jeść tak zwany cocido madrileño. I to jest, jeżeli porównać to do jakiegoś naszego jedzenia, dania, to jest po prostu rosół, ale jest robiony w inny sposób. Jeżeli tradycyjnie, no to w takich glinianych garnkach. Tam jest wtedy bardzo dużo różnego mięsa, ciecierzyca. To ono jest naprawdę bardzo ciężkie, bardzo pożywne. I w takich restauracjach, które podają je w tradycyjny sposób, ono jest podawane na trzech talerzach czy w trzech podaniach. Albo też czasami jedziemy gdzieś na wieś. Mój partner pochodzi tutaj ze wsi spod Madrytu. Czasami jedziemy tam i sobie na ognisku robimy taką zupę. I jestem w stanie sobie wyobrazić, że więcej rodzin tak robi. Czyli właśnie ten cocido madrileño, czy flaczki też są bardzo typowym daniem dla Madrytu i okolic. Wydaje mi się, że to można powiązać. Choć z drugiej strony każdy dzień jest dobry, by przygotować wspólnie wyjątkowy posiłek. Dziś Narodowe Święto Hiszpanii, o którym z Madrytu opowiedziała Państwu Karolina Szklarz. Ależ pięknie zaśpiewała urodzona w Puerto Rico wokalistka grupy De Marías. A z nami już kolejny dzisiejszy gość, pisarz, podróżnik i publicysta Jarosław Molenda. Dzień dobry. Dzień dobry. O odkrywanie świata w zasadzie mogłabym zapytać pana na wielu płaszczyznach i przy okazji wielu książek i tematów, ale pewnie ta podróżnicza pasja i tak za chwilę wybrzmi w pełnej okazałości. Łączymy się dzisiaj, by porozmawiać o poszukiwaniach śladami Krzysztofa Kolumba. Poświęcił pan tej postaci książkę zatytułowaną Krzysztof Kolumb, odkrywca z wyspy Chios. Choć o Kolumbie słyszał każdy i każda, to jest chyba taka postać, w której historii mamy więcej nieścisłości, więcej pytań i zagadek niż pewnych odpowiedzi. I też w pana podróżach do źródeł, do korzeni Kolumba, tych rozłożonych rąk, tych tajemniczych uśmiechów, tych niedopowiedzeń i tajemnic było chyba sporo. Tak, to prawda. Krzysztof Kolumb to jest fascynująca postać. Ja im bardziej się zagłębiałem w jego w sumie mało znany życiorys, no bo to takie też czasy były i nikt się jeszcze nie spodziewał wtedy, że ten człowiek odmieni historię świata. Więc te jego początki toną naprawdę w mrokach niewiedzy, tajemnicy. Ja 5 lat podróżowałem śladami Kolumba, choć nie oszukujmy się, to było też dobre alibi po to, żeby sobie zwiedzić pół świata, ale taki leitmotiv mi przyświecał. I rzeczywiście dla mnie to jest postać fascynująca, jedna z najbardziej takich, które mnie urzekła. Może dlatego też ze względu na moje pochodzenie, bo ja mieszkam w Świnoujściu i czuję się człowiekiem jakby morza, chociaż nie pływam i tak dalej, no ale Świnoujście leży na 44 wyspach i my to morze mamy w genach, wodę mamy w genach, więc może dlatego ten Kolumb mi też był tak bliski, ale postać no naprawdę tajemnicza. Czy państwo sobie wyobrażacie, że nie mamy żadnego jego portretu, wizerunku z okresu jego życia? Wszystko to, co powstało, jakie są jego obrazy, to one powstały po kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat po jego śmierci. To też coś mówi o nim, prawda? Bo co innego, gdybyśmy mieli do czynienia z człowiekiem nieznanym, ale tutaj człowiek odkrywa nowy kontynent i tak dalej. A mimo to przez tyle lat nikt się jakoś nie pokusił o stworzenie jego wizerunku. To jest też ciekawe. No i z drugiej strony sam Kolumb chyba też przyczynił się do tego, byśmy o jego pochodzeniu, o jego korzeniach wiedzieli dzisiaj jak najmniej. Tak, jeżeli, że tak powiem, moja teoria, chociaż nie do końca moja, bo ja ją tylko rozszerzyłem, jest słuszna, to powód, znaczy Kolumb miał bardzo racjonalny powód, żeby rzeczywiście nie dążyć do rozpowszechniania jego wizerunku i najlepiej, żeby jak najmniej o nim mówiono, bo jedna z teorii jego pochodzenia mówi, że był skoligacony z ostatnim cesarzem Bizancjum, Konstantynem. Tak, gdzieś tam, to oczywiście była taka troszeczkę dziesiąta woda po kisielu, jakieś tam jedenaste pokolenie, prawda, mocno poboczne, no ale mimo wszystko ta krew bizantyjska w nim płynęła, jeżeli oczywiście ta teoria jest prawdziwa. A trzeba przecież wiedzieć, że no Bizantyjczycy, Bizancjum jako takie, zostało podbite przecież przez Turków, tak? I gdzieś tam Kolumb orbitował w sferze wpływów osmańskich, a on jako jeden z potomków Konstantyna mógł pretendować do tronu, gdyby ktoś chciał ród Konstantynów przywrócić na ten tron Bizancjum, tak? Więc istniało realne zagrożenie jego życia. Ale to jest tylko taka ciekawa teoria, no niestety takich stuprocentowych dowodów na potwierdzenie nie ma. Pamięta pan taki moment ekscytacji na tej drodze szukania Kolumba, kiedy już wydawało się, że zagadka rozwiązana, że za chwilę usłyszy pan coś bardzo ważnego, że za chwilę wszystko się okaże, bo to napięcie w pana książce ciągle gdzieś towarzyszy lekturze. Może takiego momentu ekscytacji co do, powiedzmy, odkrycia jego tajemnicy nie było, bo No ja do końca też nie zdobyłem pełnych dowodów. No gdybym miał fundusze, to ja bym troszkę siedział w różnych zagranicznych archiwach, może by coś tam się udało znaleźć. No ale no ja jako pisarz z Polski, no niestety nie dysponuję takimi środkami, a nasze książki, znaczy książki u nas w Polsce, no nie sprzedają się w takich nakładach, jak w Ameryce, powiedzmy, gdzie mógłbym liczyć na jakieś lepsze fundusze. Ale taka ekscytacja owszem mnie ogarniała w momentach, gdy znajdowałem potwierdzenie lub inaczej zaprzeczenie tego, że Kolumb nie miał nic wspólnego z Genuą i w ogóle nie był żadnym Genueńczykiem, nie pochodził z biednej rodziny, bo po prostu same fakty temu przeczą. To jest tak alogiczne stwierdzenie, bo proszę sobie Państwo wyobrazić, że człowiek z gminu, to jest XV wiek, człowiek z gminu, jakby nigdy nic, dostaje posłuchania na najważniejszych dworach królewskich w Europie, w Anglii, w Hiszpanii, we Francji. To tak jak ja bym dzisiaj chciał do pana Tuska się dostać i z, nie wiem, z propozycją, że ja uzdrowię system, nie wiem, zdrowia w Polsce, tak? Ja już pomijam, jaką koncepcję bym przedstawił, ale no, dostać na posłuchanie do pana Tuska, czy kogokolwiek tam z wierchuszki, dla przeciętnego zjadacza chleba jest niemożliwe. Zawsze można próbować. No pewnie, że tak. A Kolumb takie możliwości miał, więc ja uważam, że gdzieś tam tajemnicą Poliszynela w tamtych czasach było to, że jednak to jest człowiek pochodzenia arystokratycznego, tak? Potomek rodu znamienitego. Poza tym tak, proszę Państwa, Kolumb dostaje się na wyspy archipelagu Azorskiego i tam dostaje za córkę, za żonę, przepraszam bardzo, córkę jednego z najznamniejszych obywateli tego archipelagu, tak? Córkę, która jest skoligacona z królem Portugalii Janem. No gdzie człowiekowi z gminu ktoś w XV wieku dałby za córkę szlachciankę? To jest nie do pojęcia. Co innego po odkryciu Ameryki, gdy dostał tytuł szlachecki Dona i tak dalej, no to już jest wtedy inna historia. Ale wtedy, w latach 80. XV wieku, Kolumb jest jeszcze nikim. I on dostaje za żonę taką partię? No to jest nielogiczne, to jest niemożliwe. To wracając jeszcze do tematu pana książki, zbierania materiału, pana podróży również. Dokąd najdalej zawiódł pana Kolumb? Geograficznie to Dominikana. Jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Geograficznie to będzie Dominikana. Byłem też, powiedzmy, na przesmyku panamskim, Kolumbia i tak dalej, ale tam Kolumb tylko jakby przepłynął wzdłuż wybrzeży, on tam nie wyszedł na ląd. No więc nie wiem, czy można to też uznać za jakby podążanie tropem Kolumba, no bo on tam żadnych śladów nie zostawił, tak? Ale na Dominikanie, na Kubie, tam Kolumb był osobiście i tam też zawędrowałem, między innymi na Dominikanę, żeby zobaczyć, powiedzmy, mauzoleum, w którym spoczywa. Bo tu jest też kolejna ciekawa kontrowersja, która ciągnie się do XXI wieku, gdzie spoczywają szczątki Kolumba, tak? Bo Sewilla i Hiszpanie uzurpują sobie jakby prawo do zwłok i twierdzą, że u nich w katedrze spoczywa Kolumb, a Dominikańczycy z kolei twierdzą, nie, u nas w mauzoleum leży Kolumb, tak? No i mamy rozdwojenie się zwłok i do dzisiaj ta kwestia jest nierozstrzygnięta. A to ciekawe w sumie by było, tak? Czy jakiś krewny Kolumba gdzieś spoczywa i tak dalej, no ale wiem, że miały być przeprowadzone badania DNA i jakby rozstrzygnięcie tej kwestii, ale coś o tym cicho, więc nie wiem, jak się ta sprawa skończyła, bo jednak książkę pisałem około 10 lat temu, więc trochę czasu już minęło. Być może nigdy już się nie dowiemy, choć jak pan wspomniał na początku naszej rozmowy, takie poszukiwanie to może być znakomite alibi do tego, by podróżować po prostu po świecie. O zawiłościach i odkryciach związanych z odtwarzaniem biografii najsłynniejszego żeglarza w dziejach przeczytają Państwo w książce zatytułowanej Krzysztof Kolumb, odkrywca z wyspy Chios. Jej autor Jarosław Molenda był dziś gościem Trójki. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie, kłaniam się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lepka mgła, budzę znów się bez wspomnień. Inna ty, inny ja i ktoś. Bez ruchu ust, pauza nów, choć zastygły nam uczucia. Słyszę kroki, coś się. To znowu ci chodzi po głowie nocą. Ciągle grzebię w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. To Tomek Makowiecki i Warszawa Wschodnia. Nieco ponad 10 minut dzieli nas od południa. Słuchają Państwo audycji Swoją Drogą. Po godzinie 12 przeniesiemy się poza Europę, gdzie dzisiejsza data przybiera nieco inne odcienie. Moją gościnią będzie dr Paulina Nalewajko z Uniwersytetu SWPS, z którą porozmawiamy m.in. o ostatnich wydarzeniach w Meksyku, o oburzeniu, jakie wywołało tam niezaproszenie hiszpańskiego króla na uroczystość przejęcia rządów przez nową prezydentkę Meksyku. A u podstaw tego konfliktu są wydarzenia sprzed 500 lat. Pytanie, czy dzisiaj jest sens się o nie kłócić, w jaki sposób opowiadać o nich w XXI wieku. O piętnie kolonializmu na Wyspach Korzennych opowie natomiast Tomasz Sajewicz, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Azji w swoim autorskim cyklu Tomek w Azji, a ja obiecałam, że trochę hiszpańskiego języka jeszcze dziś usłyszymy. No to przed nami Marcin Masecki, kompozytor i pianista, który na swojej ostatniej płycie sięgnął po muzykę tradycyjną Ameryki Łacińskiej, chociaż nie próbuje naśladować jej wykonawców, raczej przetwarza, przepuszcza przez swoją wrażliwość tanga, bolera, chora czy walce. Muzyk ten spędził dzieciństwo w Kolumbii, a ta decyzja, by w dorosłym wieku i już z niemałym dorobkiem muzycznym sięgnąć po właśnie takie dźwięki, była też dla niego wewnętrzną podróżą do własnych korzeni, do rodzinnych wspomnień. Tylko jeden raz kochałem w życiu. Solamente una vez z płyty Boleras y Más. Solamente una vez amén mi vida solamente una vez. Nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.